Ajax komt daar wat moeizamer doorheen. Het ging wel heel erg makkelijk. Moeizamer dan in de eerste helft. Balbezit is voor Timber. Gaat op avontuur. Dat is ook de manier om het te doen. Indrubbelen en dan afgeven. Dat lukt op Bergwijn. Dan komt hij niet aan de rechterkant terecht bij Tadic. Want de paas van Berghuis is niet goed. Rangers heeft hem. Duwt Tadic. Voordeel gegeven. En dan moet Rangers maar zien daaruit te komen. Dat doet het met een wat zwakke halve lange bal. Bestaat dat? Een halve lange bal? Nou, bij deze. Nu wel. Ja, nu wel. Timber, balbezit voor Ajax. Dat wel wil. Ook nog wel gedreven is. Maar iets lager tempo speelt. En dat lukt ook niet meer echt. Dus Van Bronckhorst zal min of meer, voor zover hij tevreden kan zijn. Dat kan nu natuurlijk niet. Maar wel tevreden zijn over hoe die eerste minuten naar rust zijn verlopen. Want echt op grote kansen komt Ajax niet meer. Wellicht nu met Bergwijn. Als hij er langskomt, daar aan de linkerkant een versnelling. Nu komt hij Loenstram tegen. Hij wil binnendoor. Bal gespeeld. Scheidsrechter staat er bovenop. Bergwijn gaat wel naar het gras. Maar krijgt geen vrije trap mee. Loenstram. Paasje naar Matondo. Daar zit Bessie weer heel goed tussen. Die toch heel goed speelt ook in de mandekking. Niet alleen maar sterk is, maar ook technisch kan hij heel veel. Hoor. Die Nigeriaans-Engelse voetballer die uit Londen afkomstig is. En tot wasdom kwam bij Rangers. En nu dus bij Ajax speelt. Daar is Kudus, daar is Berghuis. En daar is waarschijnlijk weer een volgende aanval voor Ajax. En dat gaat dan via Timber op de middenstip. Staat hij zo'n beetje alsof hij gaat aftrappen. Zou een merkwaardige aftrap zijn. Want op pasveerna staat dus bijna iedereen op de veldhelft van Rangers. Bessie dreigt ook een beetje. Timber te spelen wat Ajax doet met Rangers. Of uitlokken. Zonder dat het iets flitsend in aanvallend opzicht oplevert. Bessie mag dan weer indrubbelen. Ja, het is echt. Het is, waar staan ze op 25 meter van het doel met z'n 11 echt te verdedigen in een 5-4-1. Dan moet er wel iets heel individueels prachtigs uitkomen om daar doorheen te gaan. Of een versnelling in het station overslaan. Nu de tweede paal gezocht met een kopbal die achtergaat via het hoofd van een Rangers-verdediger. En dan krijgen we zowaar een hoekschop. Dat is de zesde voor Ajax in deze wedstrijd. Tegenover, u raadt het al, 0 voor Rangers. Dat ook nog geen enkele keer heeft geschoten tussen de palen. Het zijn bedroevende cijfers met 30% balbezit. Na een uur gaat Ajax het doen vanaf de rechterkant met een korte hoekschop van Tadic. Tadic geeft hem op Taylor. Taylor brengt hem nu in het strafschopgebied waar hij meteen weer wordt weggekomen. Maar Tadic verovert de bal weer voor Ajax, glijdt dan weg. En dan is de bal weer weg. Taylor kan niet bij de bal, maar Ajax jaagt met 3 man weer op de bal. En uiteindelijk verovert Berghuis prachtig de bal op Matondo. Dat is toch knap en dat wordt ook gewaardeerd. Je hebt weer een opleving bij het publiek dat toch al een paar minuten lang weer zit te wachten op een mooie aanval. Die komt er nu met weer een hakballetje van Berghuis, een voorzet van Tadic. En toch weer een beetje paniek achterin bij Rangers. Waar Loenstram die bal paniekerig opvangt, zo op zijn bovenbeen. En het gaat maar net goed. Hij kan de bal afleveren bij zijn keeper, bij McLaughlin. Is hem nu bijna weer kwijt. Maar nu kan Rangers gaan bouwen aan een volgende aanval met Camara. Een man uit Sierra Leone, tenminste zijn ouders. Maar hij zelf is Fins International. En hij geeft de bal niet zuiver. Tot bij Kent die dan doorglijdt. En daar zal de eerste gele kaart moeten komen. Want dit is een toch wel behoorlijk venijnige overtreding op Tadic van Jack. Nou, dat mag je zeggen, ja. Het was een echte doorglijder. Zo lekker glijden met je been een beetje hoog. En dan weet je, het was overigens wel een ziekenhuisbal ook van die camera. Dan weet je dat je het standbeen wel raakt. Het standbeen van Tadic. En Tadic die wordt dan overeind geholpen. En die zegt, wat doe jij nou? Het is heel veel geld waard, mijn benen. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Veel mooier is wat we nu in de herhaling zien. Niet zozeer de hakbal die Berghuis gaf, want het was een makkie. Maar wel de bal herovering en daarna de bal tussen de benen. Dat is dan een van de hoogtepuntjes na rust. Waarvan we er veel hebben gezien voor rust. Met als mooiste die goal van Kudus. Die vuurpijl vanaf zijn linker. Via de binnenkant van de paal erin. We snakken eigenlijk naar weer zo'n momentje. Hij hoeft er niet per se in. Maar in ieder geval een mooie aanval of iets in aanvallend opzicht. Want de wedstrijd zakt een beetje weg met nog een minuut of 28 op de klok. Pasveer heeft hem, nog altijd geen wissels. Aan de kant van Ajax, Schreuder wacht. Wel keer op keer 3 anderen die warm lopen. Maar Ajax doet het voorlopig met de 11 die begonnen. En een van die 11 heeft nu de bal. Dat is de captain. Dat is Tadic. Ja, je ziet inderdaad tot nu toe in die eerste 17 minuten na rust. Wat hakballetjes, wat hoogstandjes. Maar ook heel veel foute passes. Terwijl Ajax zoveel beter is. En als het niveau haalt van voor de rust, Ja, dan kan het die zomaar met 7-0 gaan winnen. Dat is echt niet overdreven. Kudus krijgt nu een klein duwtje, blijft aan de bal. Tadic nu aan de rechterkant. Wil de strafschopgebied binnen gaan. Geeft nu dat buitenspel. Ja, natuurlijk wordt de vlag naar beneden gehouden. Maar komt hier wat uit, dan zal dat nog worden nagekeken. Berghuis. Berghuis brengt de bal voor en probeert Bergwijn te bereiken. Dat lukt niet. En de bal heeft Ajax alweer bereikt via Timber. Die een paas wil geven aan Bergwijn. Dat lukt niet omdat King daar met zijn rechtervoet tussen zit. Ja, het publiek voelt ook dat dit het moment is om weer eens wat te gaan doen. En te laten massaal van zich horen. En hoor je weer toch een beetje de Champions League sfeer terug. Ja, laten we dat niet vergeten. Hè. Deze wedstrijd dreigt te gaan inkakken en daar zitten we niet op te wachten. Ja, nou, het was al heel wat in die eerste helft qua ambiance en sfeer. Want het is natuurlijk ook niet echt een hele lekkere aftraptijd voor zo'n Champions League avond in de Johan Cruijff Arena. Het wordt in dit persoonlijk lekker donker te zijn. En nog wat meer sfeer wat dat betreft. Vind je niet, Filip? Zo bij daglicht zo'n, of tenminste half avond ligt zo'n avondwedstrijd in de Champions League. Dat is meestal toch iets lastiger om de sfeer op die manier te creëren. Maar dat is vrij goed gelukt door het spel. Ik denk zelfs dat de fans nu nog zeggen het is te vroeg voor bier. Nou, dan schat je ze denk ik iets anders in dan ik. Maar goed, de bal gaat naar de linkerkant van het veld. 65ste minuut, Bergwijn. Die hebben we nog niet gezien op het scorebord. Bergwijn, die nu met 6 goals in de Eredivisie daar, wat dat betreft, die zorgen niet heeft. Maar hij zal toch ook graag iets willen doen in de Champions League. Want dat is hem tot nu toe nog niet gelukt in zijn carrière. Balbezit is voor Ajax. Het combineert. Het combineert. Het combineert. Rangers vindt dat prima. Zakt gewoon in. Houdt Ajax buiten het 16 meter gebied. Dan probeert het nu te komen met Berghuis. En Kudus. Daar gaat hij weer. Kudus. 2 man kwijt. 3 man kwijt. Bal langs de keeper. Maar niet in het doel. Maar het is toch wel opmerkelijk hoor wat hij laat zien. Want hij is nu een tijdje onzichtbaar. En dan ineens als Alberto Tomba gaat hij langs 3-4 spelers van de Rangers. Maar het laatste poortje mist hij. En dat had een goal moeten opleveren. De volgende kans komt er niet. Balverlies, bal weg over de zijlijn in voor Ajax. Ja, het is al een paar keer getest. Hij op die positie. Maar hij brengt toch iets totaal anders dan een echte puntspits. En hij is ook niet te lezen voor deze centrale verdedigers. Deze actie was Ibrahimovic achter, maar zonder de afronding. Dus gaat hij de vergetelheid in. Maar het is wel een zeer verrassend hoe hij daar opereert in het punt van de aanval. Ik denk ook niet dat daar goed op te trainen valt momenteel voor de Rangers. Ze kennen dit soort spelers eigenlijk niet. En hij laat wel goed merken op de enige juiste manier dat hij toch bijzonder ontevreden was. Dat hij niet eerder in de basis stond. En hij maakt het nu toch meer dan waar. Ik denk dat als hij er wordt afgehaald straks, dat hij een massaal applaus gaat krijgen van de aanhang hier in de arena. We krijgen een corner. Een corner nu vanaf de linkerkant getrapt. Die is kort genomen, snel genomen met Berghuis die hem daar volgeeft. En daar is de kans voor Alvarez die de bal via de stuit kopt. Ja, hij krijgt het niet lekker op zijn hoofd zoals bij het eerste doelpunt. Maar hier was in ieder geval weer een mogelijkheid voor Ajax. Ja, dat is toch grappig. Als je kijkt naar het scorebord dan zie je Berghuis die in het begin, helemaal in het begin, dreigt op de bank terecht te komen toen Anthony er nog was. En dan zie je Kudus en Alvarez. Dat zijn toch twee spelers geweest die op de laatste dagen van de transfermarkt hebben geprobeerd min of meer weg te komen. Maar dat liet Ajax niet toe. Kudus naar onder andere Everton had hij gekund. En Alvarez dus naar Chelsea. Bal is aan de andere kant bij Rangers. Dat ieder geval nu ineens een beetje in de buurt komt. Via een poging van Ryan Kent. Die komt behoorlijk dichtbij. Het is wel een beetje duiken voor de foto, denk ik. Voor de fotografen wat pas weer doet. Want ik vermoed dat hij toch wel voelt dat die bal naast gaat. Of over. Maar toch eventjes zo zweven. Ja, als je maar lang genoeg hangt. Dan hoor je vanzelf klik, klik, klik, klik, klik, klik achter het doel. En heb je misschien toch een mooi plaatje ergens in deze wedstrijd. Als doelman zijnde pasveer. Want het was compleet niet nodig om achter deze bal aan te gaan. Maar nogmaals, soms moet je het een beetje uit andere dingen halen als keeper. Het is de 67ste minuut, die zit erop. En nu komt Ajax weer. Ja, we hebben nog een kwart wedstrijd precies te gaan. En hier is Berghuis. En de redding is er van de doelman. Maar Berghuis wordt buitenspel gegeven. Hij zou niet hebben geteld. Maar hier ging Ajax weer even als een mes door de boter. Met een enorme tempoversnelling. Nadat Rangers dus net de beste kans had gehad uit de hele wedstrijd. Is het hier inderdaad net buitenspel. Goed vlagsignaal. Daar markeerde niks aan van assistent scheidsrechter. Nou ja, Schreuder ziet het ook. Die applaudisseert eventjes. Is heel bescheiden in zijn emoties. Is niet zo expressief. Past ook niet bij hem. Nou ja, ik zie toch een balende doelman daar liggen. Ook al bracht hij net redding. Maar hij is toch totaal kansloos geweest bij die eerste drie goals. Ja, we zien Robbie, we zien Klaassen warm lopen. Ik denk dat het niet meer lang kan duren voordat er wordt gewisseld. En eigenlijk is deze wedstrijd er ook wel een beetje aan toe. Balbezit voor Tadic, geeft hem aan Berghuis, gaat terug naar Alvarez. En dan zie je timmerwijze van Spillem. De andere kant op naar Bessie. Als het balbezit van Ajax gek genoeg wel gegroeid is naar rust. Zonder dat het dus veel meer heeft opgeleverd dan voor rust. Ajax staat nu op, dat is trouwens wel een heel aardig aantal, 14 doelpogingen. Waarvan 6 tussen de palen. Bal is in het bezit van Bergwijn. Die versnelt, gaat richting de hoek. Waar is de ruimte voorin? Bergwijn gaat er zelf naar op zoek. Geeft hem dan af, krijgt hem ook terug. Bergwijn zou kunnen schieten. Bergwijn! En dat doet hij recht op McLaughlin af. Die kan rustig blijven staan en plukt de bal uit de lucht. Dat is dan poging nummer, wat zei ik net, 14? Dan is dit 15. Dan is dit 15. 15, want deze en dan tussen de palen had. Dus ja, dat is 15 om 7. Daar staat Ajax nu op in de 69ste minuut. Denk je dat iemand het bijhoudt, Filip, als ik het zeg? Wij wel. Daarom. In ieder geval voor Rangers is het 3 doelpogingen en niet 1 tussen de palen. Maar die van Kent, dus nu denk ik een minuutje of 2 geleden, was wel de gevaarlijkste. Die kwam toch gevaarlijk dicht bij een doelpunt waarbij Pasveer zo mooi naar de hoek dook. Terwijl dat eigenlijk niet meer nodig was. Maar ik zie het graag hoor. Ik gun het Pasveer wel. Barisic mag gaan inwerpen. Eens even kijken of er straks ook nog bij Rangers gewisseld gaat worden. Ik zie in ieder geval daar Steven Davis nog staan. Ook zo'n speler die in de basis stond tegen PSV, tenminste in de thuiswedstrijd. Die ook wel heel snel weer in de rust gewisseld werd omdat het eigenlijk niet voldeed. Dat was een soort van verdedigende middenvelder die een beetje ging sjouwen voor zijn centrale verdedigers. En de bal voornamelijk lopend bracht naar zijn andere middenvelders en de aanvallers. Hij is ook 37, dan ga je op een gegeven moment sjouwen toch als voetballer? Ja, zeker hij. Noord-Ier. Ja. Kent. Wordt nu weggestuurd aan de linkerkant. Rens laat hem maar even begaan. De rechtsback. En die sluit nu de poorten naar de spits. Naar Colak. Maar Kent wil nog wel eventjes een beweging maken. Barisic in het strafschopgebied. Oh, die gaat er geweldig in. Helemaal uit het niets komt deze goal. En het is een bijzonder fraaie. Niet eens met zijn favoriete voet. Nee, hij krijgt hem voor zijn rechter. En hij wordt alleen gelaten. Ja, het is toch wat nonchalant zoals Ajax achter die bal aanloopt. Daar wordt Kent aan de linkerkant weggestuurd. En is het hier nog de vraag wat buitenspel is? Ik denk van wel. Ik denk dat dit doelpunt naderhand niet door zal gaan. Ik denk dat Ajax hierdoor gered zal gaan worden. We gaan nog kijken naar de VAR. Maar de vraag is of Kent bij het wegsturen van die bal buitenspel stond. In ieder geval daarna gaat die bal naar Barisic toe. Neemt hij hem aan met links. Schiet hij geweldig raak met rechts. Die bal gaat de kruising in. Maar het zou me niet verbazen als er alsnog een signaal zal komen van de VAR dat het buitenspel is. Ja, ik vrees het ook. Er is ook een showduik van Pasveer. Want deze had hij ook niet meer kunnen hebben. En ik moet je wel zeggen, als hij niet doorgaat, dan is het wel zonde. Want het is echt een schoonheid van een goal. Ja. Dan weet ik wel dat het zo hoort. Als het buitenspel is, dan gaat het niet door. En dat hoort zo. En dat gaat nu denk ik ook gebeuren. Maar dan wordt hier wel een streep gezet door een wonderschone. We hadden een aardige discussie. Ik vind die van Koeders nog steeds mooier. Maar deze komt wel in de buurt, toch? Zeker. Zeker. Dat het een linkspoot is die met rechts schiet. Duurt wel lang, hè? En dat geeft ook aan dat het toch wel kiele-kiele is met het lijnenspel nu. En de software die er bovenop wordt gelegd. De herhaling die ik zag, had het er alles schijn van dat het buitenspel was. En daar is de bevestiging. Het is geen doelpunt. Het blijft 3-0. En dat sneu. Is jammer. Heel sneu. Dat is denk ik een van de mooiste uit zijn carrière die niet doorgaat. En als hij was doorgegaan, was het een van de mooie zijn carrière geweest die wel doorging. Het is wat het is. Ja. Ja, dat gezicht ook, ja. Dan heb je één lichtpuntje op zo'n avond. En dan gaat het lichtje snel weer uit. Ik zag net ook Van Bronckhorst die toch al even een vuistje balde na dat doelpunt. En heel tevreden keek. En ja, bijna heb je het verhaal van ja, Ajax wordt hier toch een beetje voor wat nonchalance. Ja, en het terugnemen van het tempo gestraft. Maar ja, ze worden gered door de VAR. Wat zat hij er mooi in. Het was een geweldig doelpunt. Dat geen doorgang zal vinden. Tenminste, we hebben hem wel gezien, maar hij telt niet. Daar gaat Ajax weer. En we hebben nog zo'n 18 minuten te gaan. Ik denk niet meer dat het lang zal duren voordat er gewisseld zal worden bij Ajax. Want af en toe neemt de scherpte wel een beetje af. Vooral bij de verdedigers. Timber nu aan de bal. Timber kijkt en opent naar de linkerkant. Naar Deli Blind. Deli Blind dribbelt richting de as van het veld. Dan geeft hem dan weer terug naar Timber. Die twee vinden elkaar dus. Gaat het naar de rechtsback, naar Rens. Die heeft Tadić bij zich. Gaat ook weer binnendoor. Het driehoekje wordt gevormd met Berghuis. Berghuis met de schijnbeweging buitenom. Maar gaat dan binnendoor en geeft hem terug aan Bessie. Bessie dan weer terug naar Berghuis. Het gaat te snel voor Rangers. Maar de bal wordt ingeleverd door Tadić. En die moet dan hard werken om de bal terug in het bezit van Ajax te brengen. Dat doet de captain. Ja, werklust kan hem nooit worden ontzegd. Als hij hem nu afgeeft op Alvarez die indribbelt. En dan terechtkomt op zo'n 20 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Geeft hem aan Blind. Blind weer terug naar Alvarez. Het gaat richting het laatste kwartier. We zitten in de 74ste minuut. Ik moet je zeggen, ik vind het wel lang duren. Totdat Ajax wisselt. Dat gaat nu wel gebeuren. Want ik zie wel wat tekens nu naar de wisselspelers toe. Zegt misschien ook dat Schreuder denkt, ja, nu heb ik een formatie waarvan ik denk, daar kan ik internationaal misschien wel mee verder. Laten ze dan ook maar aan elkaar wennen. Dat is ook natuurlijk helemaal niet gek gedacht. Nee, maar je moet toch ook zien dat het eerste drie kwartier veel beter liep dan nu. En dan hoeft hij toch niet meer zo te wachten. Nee, dat gaat nu wel gebeuren zo, denk ik. Ja, met Timber nu aan de bal voor Ajax. Nog ruim een kwartier te spelen. 16 minuten en een beetje, maar blessuretijd. Bessie aan de bal. Ja, het is tikkies breed met Timber, Blind en Bessie. Nu dan wordt Bergwijn gevonden aan de linkerkant. Die draait ook even over zijn as. Geeft hem weer terug aan Blind. Bergwijn meteen van de bal gezet door Loenstram. Die heel fel verdedigt. En nu gaat de bal naar de doelman, naar McLaughlin. Die onmiddellijk onder druk wordt gezet door Kudus. En dan is het balbezit voor Ajax. Ja, gaat er komen. Ik zie daar Michael Reiziger. Ik zie daar wat reservespelers zitten. Die eventueel nog wat instructies gaan krijgen. Het kan inderdaad niet lang meer duren voordat er gewisseld gaat worden. De wedstrijd smeekt erom. Inderdaad, Schreuder wacht er heel erg lang mee. Kudus loopt er nog altijd rond in de spits. En de doelman heeft nog een beetje last ervan. Die werd op zijn voet getrapt door Kudus. Dat is dan McLaughlin. Maar we hebben nog ruim een kwartier te gaan. En dat kwartier zal hij ook wel volmaken. Het is wat rustiger geworden. Gevuld met 52.862 toeschouwers. De Johan Cruijff Arena. Tempo gaat omlaag. En dat heeft alles te maken met die 3-0 stand die al op het scorebord stond na 33 minuten. Door goals van Alvarez, Berghuis en Kudus. Balbezit voor Ajax. Taylor even geblesseerd geraakt. Even pijn gehad. Maar is doorgegaan. Is hij dan een van de voetballers die er straks af wordt gehaald. Taylor die hem nu meegeeft aan Blind. En dat doet hij slordig. En dat is niet nodig, want het is een paas over anderhalve meter. En dat moet gewoon goed zijn. En ook Blind loopt een beetje te hinken. Zo zijn er meer bij Ajax die nu wat last lijken te krijgen van kramp of wat kleine pijntjes. En dat is toch het teken, normaal gesproken, voor Schreuder om in te grijpen. Volgende wedstrijd is tegen een ploeg die nauwelijks doelpunten tegenkrijgt. Heerenveen. En Ajax dat er dus gewoon heel makkelijk in slaagt om doelpunten te maken. Dat kan een interessante ontmoeting worden. Wat dat betreft kan Ajax nu vast een beetje winnen in die tweede helft. Want ook Heerenveen speelt in een systeem met 5 verdedigers. Dat is allemaal voor dit weekend. Het heden is dat Pasveer de bal heeft en meegeeft aan Alvarez. Ja, het is waarschijnlijk wel voor de hand liggend dat Schreuder na afloop zou zeggen, ja, dat het niet helemaal vreemd is dat de concentratie af en toe in de tweede helft bij Ajax wel een beetje weg is. Gezien het feit dat ze in de eerste helft Rangers helemaal overhoop hebben gespeeld. En dat het te lang beslist is. Maar ja, als ik nu zie wie er gaat wisselen, dan zal dat Rangers zijn als eerste. Want ik zie Steven Davis, die 37-jarige, inderdaad klaarstaan om zo in het veld te gaan komen. Berghuis wil nu Tadić wegsturen, maar Tadić staat wel 3 meter buitenspel, denk ik. Steekt zijn hand omhoog. Ja, die paas had helemaal niet hoeven te komen. En inderdaad, er gaat nu gewisseld worden. En Steven Davis staat klaar. Dat zal dan de 4e wissel zijn bij Rangers. En dan zal kameraden waarschijnlijk afgaan. Ja, die schokt naar de zijkant. En ook daarmee zal Rangers weer wat tijd proberen te pakken. Waarbij in ieder geval 1 opdracht van Bronckhorst in die tweede helft. Ja, dat zal wel tot geslaagd worden verklaard. Namelijk het beperkt houden van de schade voor Rangers in die tweede helft. Bijna hadden ze nog zelf een doelpunt gemaakt ook. Maar de VAR stak daar. Ja, het is wel terecht natuurlijk. Een stokje voor. Ze zijn de regels nu eenmaal. En het is wel een beetje sneu voor deze linksback uit Kroatië. Ja, die vanzelfsprekend niet al te vaak scoort, maar nu toch prachtig uithaalde. Nu weer balbezit voor Rangers. En toch heeft dat al met al toch weer een half minuutje geduurd. En hij heeft eigenlijk een bank met Klaassen, Robbie, Ocampos, Sanchez, Grilic, Magallan ook nog. En dan mag jij raden wie erin gaat komen. Conceição zit er ook nog op. Gaat Jury Baas gaat zo meteen invallen. Gaat Jury Baas komen? Volgens mij, als ik het goed zie. Want die staat beneden klaar. Afstand is groot, maar met mijn min 4,5. Maar wel een nieuwe bril op. Denk ik dat toch goed te zien. En dan zie ik trouwens ook Davy Klaassen bij staan. En dan komen er wel meer. Ja, ik zie er wel meer komen. Want daar komt ook Ocampos. Die gaat ook spelen. De man die gehuurd is. Dat was niet helemaal de bedoeling. Als er een aantal mensen lag hier. Die wilden hem kopen. Maar uiteindelijk via de Raad van Commissaris, als ik het zo mag zeggen, gehuurd. Ocampos van Sevilla. Het wordt een flinke ingreep. Schreuder, als de bal tenminste buiten de lijn is. En dat gebeurt nu overigens met een blessure. Maar dat valt mee van Blind. En dan kijk ik of Schreuder al wil. Maar die staat eerst nog een heel gesprek te voeren met de vierde man. Dan moeten al die noppen nog gecheckt worden. Ja, dat zijn er ook heel wat noppen. 3 spelers. Ik kan niet zeggen hoeveel, want de een zal andere schoenen hebben dan de ander. En ik weet ook niet hoe interessant het is om het aantal noppen dat erin komt nu op te noemen. Maar het checken duurt even. Dus de wissels moeten nog even geduld hebben. En dan gaan we richting. Ik denk dat iedereen dat wel weet hoeveel noppen dat zijn. Gaan we richting. Nee, daarom noem ik het ook niet. Daarom gaan we richting de laatste 10 minuten. Dat is een cliffhanger. 3-0. Ja. Misschien een leuke quizvraag. Fielder, mag jij erachteraan gaan na afloop? Dan ga ik wat eerder naar huis. Jij deelt de prijs uit hier. Balbezit is voor Rangers. Dat tevreden kan zijn over de tweede helft. Want het heeft geen doelpunt tegen wedstrijd. Nou, ik wil niet zeggen, gaat als een nachtkaars uit. Maar gaat wel een beetje de mindere kant op. Als Bergwijn nu ineens de vrije doortocht krijgt. Ja. En 4-0 maakt. Ja. Nou ja, als je ze zo cadeau krijgt, dan moet je ze maar afmaken. 1 Zorg is er wel. Hij gaat neer. Dat is kramp. Hij wordt onmiddellijk door Taylor opgepakt. Kramp. Ik hoop dat het alleen kramp is. Dat het geen spierblessure is. Want er komt. Ik weet niet wat Taylor precies doet met zijn knie. Maar er komt ook nog iets aan als het gaat om Interlands. En dan hou je toch een beetje je hart vast als het gaat om hoe het nu is. Hoe het nu gaat met Bergwijn. Enorme blunder aan de kant van Rangers. Maar hij heeft echt pijn. Laatste actie van Bergwijn in deze wedstrijd. Bal wordt zomaar ingeleverd. Vrije doortocht. Dagkeeper. Leeg doel. Pots. Bal erin. En daarna gaat hij neer. En het is heel aardig om te constateren dat het 4-0 is geworden. Maar wat ook toch hopelijk meevalt is de blessure die hij daarna kennelijk oploopt. Ja, dat gebeurt dan bij het juichen. Bij het uitlopen. Vlak nadat hij dat beslissende tikje heeft gegeven. Die leidt naar de 4-0. Dat is maar geen hamstring in spuren. Want ik kijk ernaar en ik denk nou. Het lijkt me een zeer serieuze blessure. Want hij vergaat ook van de pijn daarna. Maar hij scoort eerst. Daarna is hij heel tevreden. Loopt hij een paar pasjes. En dan ineens schiet het erin bij hem. Ja, dat ziet er toch wel serieus uit. Het zou verstandig zijn om hem meteen te wisselen. Nou, er staan 3 wissels klaar. Dus het is wel duidelijk dat Bergwijn een van de 3 zal zijn die gewisseld zal gaan worden. Overigens was een enorme fout bij Rangers van Ryan Jack. De enige speler die tot nu toe een gele kaart heeft gehad in deze wedstrijd. Die gaf hem helemaal verkeerd terug. Ja, ze gaan nu wel juichen in de arena. En doen dat voor het doelpunt. Doen dat ook vooral voor Bergwijn. Ja, je ziet dat Blind eraf wordt gehaald. Dan komt inderdaad Baas erin. Voor Blind. Ja, die zal er aan de linkerkant gaan spelen achterin. Dat kan hij wel. Blind krijgt een handje op zijn rug en een klopje. Mooi voor die 19-jarige Jury Baas. Maar ja, zorgen gaat toch wel een beetje uit naar Bergwijn. En inderdaad ook Ocampos en Klaassen staan klaar. Die komen er ook nog een keer in. Bergwijn, ja, die wandelt en die gaat er nu af, is de bevestiging. Ocampos komt er voor hem in, de man die niet werd gekocht, maar de helftduren wel werd gehuurd. Loopt nu het veld in en dan zal de laatste wissel zijn. Ja, Klaassen erin voor Berghuis. Zo zal Ajax de laatste 10 minuten gaan spelen met dus een voorsprong voor 4-0. Maar zorgen. Ook met het oog op het Nederlands elftal, maar ook met het oog op de wedstrijd bijvoorbeeld volgende week in Liverpool voor Bergwijn. Nou ja, hij loopt in ieder geval. Hij loopt nog niet vrolijk en fris en fruitig, maar hij loopt. Bergwijn, de maker van de 4-0. Hey, je zou zeggen, als je de manier zag waarop Taylor zijn been pakte, dan dat doe je alleen maar toch als je zeker weet dat je medespeler kramp heeft, want anders. Ja, maar Taylor is natuurlijk geen medicus. Nee, maar ik bedoel, als je dat doet, dan weet je dat er iemand kramp heeft. Je gaat niet een been pakken als je denkt, nou, dan ligt iemand met pijn. Ik pak gewoon zijn been en dan zie ik wel wat er gebeurt. Dus dat geeft me dan een beetje de hoop dat het, voelt ook een paar keer aan zijn kuit, dat het gewoon een stevige vorm van kramp is. Hij loopt nu ook weer te goed voor een echte hamstringblessure. Ja, dus jij bent ook geen medicus. Ik ook niet, maar we hebben nu toch stiekem samen wel een soort van medische conclusie getrokken. Als we er helemaal naast zitten, dan is het Philips' schuld, toch? Allicht. Balbezit is voor Alvarez. We staan op 4-0 in de 83ste minuut tussen Ajax en Rangers. Door de laatste goal dus van Bergwijn, die strompelt richting de kleedkamer. En nu is de vraag, gaat Ajax en met al die invallers nog één keer vol voor de 5-0. Wat natuurlijk een prachtige internationale uitslag zou zijn. Maar dat gaat ook al op voor 4-0. Als we dus zitten in de slotfase van deze wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Ja, wat we denken van Rangers. 4-0 klopt tegen Celtic. Nu 4-0 achter ook tegen Ajax. Dat komt er ook wel aan. Maar die van Celtic komt overigens nog harder aan. Hè. Dat zijn duels die echt tellen daar. Nu leveren de Rangers weer ballen in. Is er een mooi hardballetje van Taylor. Bessie gaat weer naar voren. Net als hij deed in de slotfase van de eerste helft. Het is nu appel voor Hens. Niet van Bessie zelf, maar voor een deel van het publiek. Dat vooral helemaal niet goed kon zien. Dat verklaart een hoop. En nu heeft Ajax de bal weer. Wordt weer eens een balletje teruggespeeld door Ocampos op Alvarez. En we zien nu Timber aan de bal. Die hem onmiddellijk weer inlevert bij Bessie. Bessie speelt naar de linkerkant. Daar staat dus Baas. Die geeft hem uiteindelijk ook weer terug. Naar Timber. Timber heeft hulp naast zich in de vorm van Alvarez. De rechterkant ligt helemaal vrij. Maar het gaat kort op de as van het veld naar Klaassen. Die brengt hem dan alsnog naar de rechterkant. Naar Rens. Rens kan combineren met Ocampos. Maar die wordt volgens nog een aantal keren rustig overgeslagen. Ook hier. Die staat bijna in een rondo van zijn eigen medespelers. Want hij staat in het driehoekje. Alvarez, Klaassen, Rens. En wil de bal graag hebben, maar krijgt hem niet. Misschien zijn ze in de warme training. Want hij rende meer achter de bal aan dan dat hij zich aanbood. Ocampos. Nu is het Klaassen die de bal heeft. Nu komt hij weer de bal in. Ocampos wordt weer overgeslagen. Baalt daar nu wel even van. Want had hem toch echt nu wel graag 3-4 keer in de voeten gewild. Maar de bal is inmiddels helemaal aan de andere kant van het veld. Bij Baas. Baas geeft hem terug aan Bessie. Heel veel supporters van Rangers verlaten het stadion. En ook een aantal van Ajax gaan nu rustig richting de uitgang. Wedstrijd is gespeeld. 85ste minuut. Maar misschien zit er nog wel een toetje aan te komen. Misschien heeft Rens daar de eerste aanzet toe nu. Maar die geeft hem naar de rechterkant. Daar is dan Ocampos met zijn eerste actie. De eerste keer dat hij de bal raakt. Doorgelopen. Rens, wat gaat hij doen in het 16 meter gebied? Hij weet het zelf nog even niet. Dan maar op avontuur. En dan gaat het terug naar Kudus. Het is breien. Breien, zoeken. Tot het volgende moment. Breien. Maar de aanval blijft nog wel in leven. Alle spelers, behalve de doelman, Pasveer. Nou ja, nu niet meer, maar waren al even op de helft van Rangers. Eigenlijk is dat al een groot gedeelte van de tweede helft zo. Ja, zonder dat Ajax in de tweede helft, ja, behalve dan bij die ene grote fout van Rangers, indruk maakt. Want het tempo is behoorlijk omlaag gegaan. Wellicht dat Ocampos, als hij er nog een beetje zin in heeft, er nog wat nieuw leven in kan brengen. Hetzelfde geldt ook voor Klaassen, die natuurlijk ook wel zin heeft om zich nog te onderscheiden in deze wedstrijd. Op zo'n groot podium als de Champions League nu eenmaal is. Rens, daar aan de rechterkant, geeft een balletje nu mee. Is dit buitenspel? Ik denk dat Kudus zelf op een vlagsignaal rekende. Kennelijk genoeg twijfel voor de assistent om zijn vlag omlaag te houden. Nu Taylor. En daar is dan ook Campos met een schot. Recht op de doelman af. Op John McLaughlin. Dat was in ieder geval zijn eerste poging in het shirt van Ajax in de Champions League. Om de doelman van Rangers te testen. Ja, Van Bronckhorst kijkt het allemaal aan. Berghuis kijkt het allemaal aan vanaf de bank. En daar bijna weer een fout. Bijna weer een fout achterin bij Rangers. Dat leidt tot een doelpunt. Ja, de spelers van Ajax, in dit geval Ocampos, kwam maar net tekort om die bal binnen te tikken. Zoals Bergwijn eerder wel deed. Nu weer een aanval. Tenminste, dat proberen ze van Rangers. Ja, de supporters van Ajax vermaken zich met het liedje Gio, neem je rotzooi mee. Wat dat betreft is de achtergrond van Giovanni van Bronckhorst hier natuurlijk nog altijd aanwezig. Die van oudspeler en trainer van Feyenoord. Zal hier nooit de populariteitsprijs gaan winnen. Maar vergeet ook niet hoeveel die betekent heeft voor het Nederlands elftal. Dus het hoeft niet per se natuurlijk dit. 4-0 is al erg genoeg voor Giovanni van Bronckhorst en voor Rangers. Dat één mooie goal maakte, maar die werd vanwege randje buitenspel afgekeurd. Ajax heeft de bal. Er komt nog wat aan qua wissel. Is dat dan alsnog Brobbie die klaar staat? Ja. Of hij daar nou zoveel zin in heeft. Ja, Brobbie en Sanchez. Ja, in die paar minuten. Maar goed, ook dat hoort erbij. En de bal gaat naar Ocampos. Ajax kan vooruit via Klaassen. Dat lijkt me buitenspel. En Dat is het ook. Dan zullen nu onder leiding van Philip Koken de wissels volgen, denk ik. Ja, zal ik dan de leidingen nemen? Ja. Nou, ga ik doen. Fijn, hè? Alvarez gaat eraf. De man van het eerste doelpunt. En hoor eens hoe het publiek reageert op hem. Hij die dus weg wilde, niet mocht. En nu toch weer zo'n belangrijke functie heeft in dit Ajax van vandaag. Sanchez komt in de ploeg. Mexicaan. Ja, de Mexicaanse vlag zien we nu ook